का गुल्ला जब तंबू खोला तब गुल्ला में गुल्ला गुल्ले की बेगी बेगी का गुल्ला जब तंबू खोला तब गुल्ला में गुल्ला बल्ले बोला फिर मैं बोला ए मडरू की बिजली का मंडोला ए मडरू की बिजली का मंडोला फिर मैं बोला हे मडरू की बिजली का मंडोला